To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 31 grudnia, minęła 8. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch, pierwszy, Dawid Kubecki, trzeci. Świetny początek Polaków w turnieju czterech skoczni. Nie ustają antyrządowe protesty w Iranie. Do starć z policją doszło w stolicy Teheranie. Przed Sylwestrem nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na rzymskich placach. Sukces polskich skoczków w niemieckim Oberstdorfie. Kamil Stoch wygrał pierwszy konkurs 66. turnieju czterech skoczni. Wiedziałem, że będę jechał z przodu, wiedziałem, że te warunki będą takie sobie. No i jedyne, co mi pozostało, to po prostu skupić się tylko i wyłącznie na skokach, na zadaniu. Drugi w Oberstdorfie był Niemiec Richard Freitag. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubecki. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner liczył na podium, ale nie spodziewał się, że stanie na nim dwóch Polaków. Nie spodziewałem się, że aż tak dobrze może być, chociaż przygotowanie naszych zawodników pokazuje, że takie wyniki są możliwe. Pierwsze, trzecie miejsce, to, że Kubacki pierwszy raz w życiu wskoczył na podium i to właśnie w turnieju czterech skoczni, w pierwszym konkursie. Na skoczni, na której nigdy nie zwyciężył Polak, to jest kolejny, Kamil Stoch na pierwszym miejscu. Piąty, Stepan Uchula, to jest wręcz dominacja w tym konkursie oczywiście. Każdy konkurs układa się inaczej, ten był nasz po prostu. Maciej Kot był 15, Piotr Żyła 25. W noworoczny poniedziałek w GAPA drugi konkurs turnieju czterech skoczni. Największe od 8 lat masowe protesty w Iranie. Trzecią noc Irańczycy na ulicach wielu miast demonstrowali przeciwko podwyżkom cen i polityce władz. Według niepotwierdzonych na razie doniesień w Dorudzie policja zastrzeliła co najmniej dwóch demonstrantów. W stolicy Teheranie manifestanci zaatakowali siedzibę miejskich władz, przewrócili wóz policyjny i spalili irańską flagę. Na ulicach płonęły opony i śmietniki. W pobliżu uniwersytetu kilkudziesięciu studentów zaatakowało policjantów kamieniami. Doszło do starć. Media państwowe nie informują o protestach. W wielu miastach czasowo ograniczany jest dostęp do internetu przez urządzenia mobilne. Demonstracje rozpoczęły się przed 3 dniami w Meszhedzie. Setki ludzi weszły na ulicę, by protestować przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów, takich jak jajka czy drób. Policja aresztowała wtedy ponad 50 osób. Godziny dzielą nas od powitania Nowego Roku. Kto zaopatrzył się w fajerwerki, powinien wiedzieć, że może odpalać je tylko osoba dorosła i trzeźwa. Nieostrożność w obchodzeniu się materiałami pirotechnicznymi to częsta przyczyna interwencji strażackich, przestrzega rzecznik strażaków Paweł Frontczak. Najpierw powitajmy Nowy Rok, pożegnajmy stary, odpalmy środki pirotechniczne i dopiero wypijmy lampkę szampana lub inny mocny alkohol. Nieodwrotnie. Niestety alkohol opóźnia reakcję i większość osób, które ulegają niestety wypadkom każdego roku, to są osoby pod wpływem alkoholu. W sylwestrową noc Polacy odpalą fajerwerki o wartości około 500 milionów złotych. W Rzymie w związku z licznymi imprezami sylwestrowymi na największych placach miasta wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W stolicy Włoch od roku obowiązuje stan podwyższonego zagrożenia terrorystycznego. Największa impreza sylwestrowa z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób odbędzie się w Circo Massimo. Uczestnicy, zanim trafią na miejsce zabawy, będą dwukrotnie kontrolowani. Niemal wszystkie ulice w historycznym centrum miasta będą zamknięte dla ruchu. W 20 punktach na ulicach prowadzących do centrum ustawiono bramki z wykrywaczami metali. Poza zapewnieniem bezpieczeństwa, bramki pomogą też regulować napływ tłumu. Jeśli dojdzie do przekroczenia ustalonych limitów, przejścia zostaną zamknięte. Zabronione są sprzedaż i posiadanie napojów w szklanych butelkach. Imprezę zabezpieczać będą umundurowane patrole policyjne i wojskowe. Wspierać będzie ich 1200 policjantów i agentów w cywilu. Od kilku dni w tych miejscach, gdzie będą odbywały się zabawy sylwestrowe, pracują saperzy z psami, które są specjalnie szkolone do wykrywania ładunków wybuchowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna i w większości regionów deszczowa. Termometry pokażą 3 stopnie w Białymstoku, 6 w Warszawie, do 11 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, ja zaczynam od 9. Dzień dobry, ja wystąpię po Marku. Dzień dobry, ja kończę. No w międzyczasie jeszcze Piotrek Metz. Ale... Dzień dobry, ja z Krakowa. Dzień dobry. Ale ty spokojnie, bo ty jako trzeci to zdążyłeś jeszcze, powiedzmy. 24, tak? To już jest top? A pamięta pan, jak to było na pierwszym? Właśnie słuchacze przysłali, że pierwszy top wszechczasów to był top Beatlesów na pierwszym Hey Jude. 24 top wszechczasów właśnie. Okej. 24 top wszechczasów. Zapraszamy. 1 stycznia 2018 roku. Od 9 do 21. Autopromocja.

tak naprawdę nadal nie mam odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Na przykład? Nurtuje mnie przede wszystkim, jak on postrzegał właśnie wykonalność tego swojego programu. Czy wierzył w to, co mówi? Czy w ogóle było to dla niego istotną stroną tego projektu? Bo przecież z jednej strony człowiek wojskowy, no to twardo stojący na ziemi, musiał być świadom tej strony. Z drugiej strony, no jakaś przepiękna, bardzo mocna, obezwładniająca idea, chęć wizja. Wizja, dokładnie. Która po prostu nie musi się liczyć z tak przyziemnymi rzeczami, jak wykonalność techniczna, technologiczna, finansowa. To nie był hochsztapler, to nie był ktoś, kto naciągał kogoś na pieniądze, kto próbował coś na tym ugrać. On to robił jakoś z wnętrza serca to wychodziło, tak, to co on robił. Tak, tak. I to jest chyba najpiękniejsze. Autentyczny tym był. Tak, tak. Rozmawiałem z wieloma osobami, zadawałem im pytanie właśnie, czy mu Kukan Koloso był w tym wszystkim poważny, czy to był tylko żart. I większość osób odpowiadała, że on był w tym absolutnie poważny i był przekonany, że to może wyjść, że na ten że ta blaszana rakieta z napędem może kocowym polecieć, tak. Może polecieć, a może nawet bardziej, że lot na Księżyc jest możliwy. Ten rok był dla mówiącego te słowa wyjątkowy, między innymi przez wyprawę 3 sztuki w Antarktyce. Jak Państwo pamiętają, w lutym kilkuosobowy zespół wyruszył wyprawowym jachtem żaglowym Selma w rejs do Antarktyki. To był, trzeba przyznać, wymagający i trudny czas, choćby ze względu na samą żeglugę. No bo choroba morska zbierała swoje żniwo, oj zbierała. W naszym zespole chyba tylko Adam Nowak trzymał się z nas wszystkich najlepiej, choć i on miał chwilę słabości. Kilka tygodni na morzu i u wybrzeży Antarktydy zapewniało nam niemało doświadczeń. Jeśli chodzi o mnie, najbardziej chyba zapamiętałem sytuację z wyspy Petermana, gdzie zakotwiczyliśmy w pewnej małej, bardzo spokojnej zatoczce. I po kilku dniach okazało się, że nasze schronienie może być pułapką. Wszystko przez góry lodowe, które były typową częścią antarktycznego krajobrazu. Otworzyłem oczy jakieś 7 minut temu, może 5. Bardzo się musimy spieszyć tym razem, bardzo. Cały wczorajszy dzień trwała akcja przesuwania góry lodowej.

wykładem dalekosiężnym. Ich celem jest przekroczenie kondycji ludzkiej jako takiej. Być może nawet uzyskanie nieśmiertelności. Σαλ πάρει το πλοίο. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα. Το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει, μόνο ποιος έχει κουράγιο να μείνει. Κι έτσι φαντάσου από Τέβεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Δεν βρήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σαν την πάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο. Στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλίνη, στη Μικαρία, στη Σαντορίνη. Σύμνο και Σύρο, Μύκονο και Τίνο. Κι άντε πάλι πίσω, Λούτσα και Σχήνο. Ραψ, καρέγε, καρέγε, γλυκό. Ταψ, καρέγε, καρέγε, μάντρο. Ραψ, καρέγε, καρέγε, γλυκό. Ταψ, καρέγε, καρέγε, μάντρο. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίντε ως τις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Από Άρτα Τυχερό μέχρι και Βέρεια Ελασσόνα, και από Ξάνθη και Καβάλα μέχρι Νέα Μηχανιώνα. Άσπρο Βάλτα, Ρασταφάι, και από Αλεξανδρού Πολιά, Ροκλάνο Βενιζέλο, και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμασταν από Προσοτσάνη. Από Χανιά στην Ιερά Πέτρα, Σταμάτα Λασιτία, από την Κεραμωτή στην Αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή και Βαλονιά και Βαρισία. Γνωστή απ' ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ραψ, καρέγες, καρέγε, γλυκό. Ταψ, καρέγες, καρέγε, μάντρο. Ραψ, καρέγες, καρέγε, γλυκό. Ταψ, καρέγες, καρέγε, μάντρο. Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Στα κρεμμένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρίκαλα, Λάρισα, Όλο και Καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε από Κιχουμελίτσα. Για την Κέφυρα, τη Σάκη, το την Πάτρα, τη Λευκάδα, για το Αίγιο, την Κάτω Αχα, για την Αμαλιάδα. Μα ποτέ δεν σταμάτησε αυτή η ομάδα να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια. Πάνω κάτω την Ελλάδα. Καλοκαίρι και φθινόπωρο, άνοιξη και χειμώνα. Κρύα, πάνω κάτω την Ελλάδα. Μαροκάνα και βάπορια, λεωφορεία και με τρένα. Πάνω κάτω την Ελλάδα. Κάντε κουράγιο, παιδιά, να παίξουμε άλλο ένα. Ραψ, καρέγες, καρέγε, γλυκό. Ραψ, καρέγες, καρέγε, μάντρο. Ραψ, καρέγες, καρέγε, γλυκό. Ραψ, καρέγες, καρέγε, μάντρο. To wszystko na dziś w ostatnim dniu roku 2017. W nowym roku życzę Państwu wielu inspiracji, odwagi w realizowaniu zamiarów i nieustającej ciekawości, która przecież nas pcha do przodu, do działania. Paweł Drozd, dziękuję i do usłyszenia. De la vía que viene el tren arrasando, te ponen contra el tráfico, llevándote por delante a quien no se deje. Y aguante, que aquí las cosas van de frente. Si tú cambias de chaqueta, como cambias de camello, y luego no se te ve el pelo, tómala. Libre vacunación para tu organismo, para tus venas, para tu cabeza, para tu sentido. Pero ¿dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? De buscar estás perdido. Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Y a dónde estás escondido tú? ¿Dónde está?